Biurze Historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 sierpnia, minęła 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Na razie bez upałów, ale wciąż będą burze. 14 osób utonęło wczoraj w Polsce. Polska Akcja Humanitarna organizuje pomoc dla Rohingjów w Bangladeszu. Dziś nie ma zagrożenia upałami, temperatura nie przekroczy 29 stopni, jest nadal zagrożenie burzami, ale pierwszego, słabszego stopnia. IMGW wydało je dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego z wyłączeniem powiatów wschodnich, podlaskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Po burzach, które przeszły nad Polską ostatniej doby, strażacy interweniowali 230 razy, najczęściej w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Kolejny tragiczny dzień nad wodą, wczoraj utonęło 14 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jeszcze raz apeluje o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, o czym trzeba pamiętać, mówi Anna Adamkiewicz z RCB. Przede wszystkim o tym, żeby nigdy nie kąpać się w miejscach, których nie znamy, gdzie nie są wyznaczone kąpieliska, gdzie nie ma ratownika. Pamiętajmy o tym, żeby nie przeszacowywać swoich umiejętności pływackich. Pamiętajmy o tym, żeby mieć cały czas na uwadze dzieci. No i taka podstawowa zasada, o której zawsze przypominamy, nigdy pod żadnym pozorem nie pływać pod wpływem alkoholu. Od kwietnia, kiedy rozpoczął się sezon, w polskich akwenach i kąpieliskach utopiło się już ponad 280 osób. Na 3 miesiące trafi do aresztu 38-letnia kobieta podejrzana o zabicie w domu parafialnym w Łaniętach koło Kutna 28-letniej kobiety i próbę zabicia 12-letniego chłopca. Tak zdecydował sąd. Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek. Uzbrojona w wojskowy nóż, miotacz gazowy oraz wiatrówkę napastniczka wdarła się do budynku przez wybite okno. Tam zaatakowała kobietę i chłopca. Wczoraj podejrzana usłyszała zarzuty. 38-latka usłyszała zarzut zabójstwa 28-letniej kobiety, usiłowania zabójstwa 12-letniego chłopca i kierowania gruźb pozbawienia życia mężczyźnie, który dokonywał jej ujęcia. Podczas przesłuchania stwierdziła, że nie pamięta przebiegu wydarzeń. Przypomina sobie, że miała miejsce rozprawa przed Sądem Rejonowym w Kutnie, gdzie zapadł wyrok uniewinniający matkę 12-letniego chłopca, którą oskarżyła o zniesławienie. Jak twierdzi, wróciła do domu płacząc. Pamięć odzyskała rzekomo dopiero w czasie, gdy była zatrzymywana. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Zdaniem śledczych konieczne będzie poddanie podejrzanej badaniom psychiatrycznym. Kobiecie grozi dożywoć. Polska Akcja Humanitarna jako pierwsza z polskich organizacji pomocowych spieszy z pomocą dla Rohingjów w Bangladeszu. Chodzi o niemal milion muzułmańskich mieszkańców Birmy, którzy rok temu w wyniku czystek etnicznych uciekli z kraju i koczują w tymczasowym obozowisku w Bangladeszu. Wojciech Cegielski. Polska Akcja Humanitarna uruchomiła pieniądze potrzebne na zabezpieczenie schronień, w których mieszkają uchodźcy z Birmy. Dostarczyła im też paczki z żywnością i materiałami budowlanymi. Na miejscu jest teraz pora monsunowa, co powoduje, że trzeba dodatkowo zabezpieczać tymczasowe schronienia. Marta Kaszubska-Spach, która spędziła na miejscu 2 miesiące, podkreśla, że uchodźcy mają w obozach w Bangladeszu niezwykle trudne warunki. To są takie trudne do opisania, ale jakby bambusowe struktury okryte takim plastikiem albo tarpoliną. Bardzo naprawdę gorąco, duszno. Wchodzi się tego schronienia, świeci słońce, nie ma wentylacji i człowiek w przeciągu 2 minut jest totalnie spocony i nie ma powietrza, więc bardzo trudno wytrzymać w takim schronieniu. Rohingjowie na miejscu w Bangladeszu mają zapewnioną jedynie podstawową opiekę. Większość osób żyje tylko dzięki pomocy międzynarodowych organizacji. Dzieci nie chodzą do szkoły, a dorośli nie mają pracy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Szczegóły dotyczące zbiórki można znaleźć na stronie internetowej www.pach.org.pl. Kolejna pielgrzymka w drodze do Częstochowy. Rano w trasę ruszyło 2,5 tysiąca młodych ludzi z Warszawy. To uczestnicy 38. pielgrzymki akademickiej. Tym razem towarzyszy im hasło Niech stąpi duch Twój, zaczerpnięte z nauczania świętego Jana Pawła II. Przed wyjściem pielgrzymi byli pełni entuzjazmu. Zbieramy się, bo już chodzimy od lat i zawsze to nam dużo daje. Jest to zawsze bardzo owocny czas. Mam 20 lat i tak chciałem podziękować za maturę. Ja na pielgrzymkę idę teraz już po raz 12. Już nawet nie pamiętam, który raz jestem przewodnikiem trasy. To jest wyjątkowe zadanie, dlatego że muszę zadbać o to, żeby grupa dotarła z miejsca na miejsce, nie zgubiła się po drodze, żeby o czasie wyszła, żeby o czasie weszła. Coś niesamowitego w tym wspólnym pielgrzymowaniu i radowaniu się. Tam poznaje się Kościół.

man@polskieradio.pl. No a teraz już przygotowana przeze mnie pierwsza płyta na dzisiejsze nasze spotkanie i pierwszy utwór z tejże. Była piosenka zatytułowana Heaven, ale artysta wyśpiewał w niej wers, który jednocześnie stał się tytułem całego albumu. And into heaven came the night, czyli noc przyszła do nieba, może tak to przetłumaczymy. A wykonawcą był Lincoln Durham, taki artysta podejrzewam dosyć mało znany w Polsce, który jednak trafił do mnie kilka lat temu jedną ze swoich płyt, no i konsekwentnie kolejne jego propozycje prezentuję w moich audycjach, bo niezmiennie podoba mi się, co robi. Nie będziemy analizować stylistycznie tego, bo wystarczy po prostu słuchać i podjąć decyzję, czy podoba się, czy się nie podoba to, co słyszymy. Jak to zwykle w tej audycji, z płyty, której jeszcze nie prezentowałem, postanowiłem wybrać jeszcze dla Państwa dwa utwory. Pierwszy z nich nosi tytuł Grave, a drugi to Feather. Oto Lincoln Durham z nowej płyty Into the Heaven Came the Night. secrets that the flames throw. They say death got your tongue, the death swallowed your soul. He came a calling with a gentle rhyme to show you just where you belong. Ow! Bells ring. If you in your grave, earth heavy and long, I'd heard you howling away long after the church bells rung. If you in your grave, if you in your grave, if you in your grave. Bills ring. If you in your grave with earth heavy and low, I'd heard you call to me long after the church bells rung. If you in your grave, if you in your grave, if you in your grave. To me, I see you flashing that vicious grin again. I hear the tick tock tick of your bone. You want another innocent statistic in your sadistic little heart. I know you're crawling out your hole for another round. You want an enemy? You got one! Hey! Niezły ten Lincoln Durham. Przynajmniej ja tak uważam. Chociaż nie tylko ja, bo parę listów już przyszło akceptujących tę muzykę. Niektórzy z Państwa piszą, że usłyszeli go właśnie w tej chwili po raz pierwszy, a ich zainteresowanie skłania ich do poszukania czegoś więcej. Jest parę płyt, mogą Państwo to sobie znaleźć, czy ściągnąć, posłuchać, bo warto. Pan Piotr napisał, że, co bardzo jest przyjemne dla autora, słucha tej audycji już od dawna i między innymi bardzo docenia to, że znajdują się w niej płyty z lat 60. i to, jak napisał, te lepsze, no to jest kwestia gustu. Staram się, aby były te lepsze, ale też staram się, aby były takie zapomniane, nieznane, wykopane, wygrzebane. Troszkę pracuję metodą Szplosa, Bigbitowca, tyle że nie na polskim gruncie. No i mam tu coś dla Państwa, ciekawostkę dosyć sporą, dla niektórych myślę odkrycie. Pierwsza piosenka, już tytuł jest intrygujący, I wanna love you like a mad dog. Chcę Cię kochać jak szalony pies. Like a mad dog. Zabawna piosenka, ale nie była przebojem, ani nawet nie była cieniem przeboju, a tak naprawdę ten zespół nie miał ani jednego przeboju. Chociaż nagrywał, wydawał single, ale na tym się skończyło. Jego twórczość zakwalifikowano jako novelty. To jest takie słowo określające piosenki żartobliwe, nietypowe, eksperymentalne, troszkę tak na poboczu głównego nurtu. I teraz opowiem Państwu chwilę o tym, chociaż podejrzewam, że to informacja kompletnie zbędna, no z wyjątkiem może jakiejś garstki wariatów, którzy dokumentują tamte lata i lubują się w wyszukiwaniu powiązań i historii. To, co słyszeliśmy, wykonała grupa Staley Makepeace. Być może ktoś z tych pamiętających albo eksplorujących lata 60. XX wieku zauważył, że istniał taki zespół chyba z jednym przebojem, Lieutenant Pigeon. No to uwaga, Lieutenant Pigeon wykluł się z zespołu Staley Makepeace. Taka jest kolejność. No i ci nagrali trochę muzyki, oni się bawili dźwiękiem, w studiu robili eksperymenty, jak co brzmi, co można, jak zmiksować, co nałożyć i komponowali takie, nazwijmy to, płoche, niepoważne piosenki, które dzisiaj po tylu latach, a tych lat minęło 50, bo oni działali gdzieś tak od roku 1969, moim zdaniem dają się słuchać z uśmiechem, ale jeśli słucha się czegoś z uśmiechem, to znaczy, że to jest przyjemne, mimo że myszką trąci bardzo. Zrobiłem wykład na temat grupy Staley Makepeace, no to teraz będziemy to ilustrować muzyką, a konkretnie trzema krótkimi utworami. Smoky Mountain Rhythm Review będzie najpierw, potem Slippery Rock 70s i na koniec jakże aktualny i adekwatny tytuł Summer Weekends. Dobrze, kochani, pożartowaliśmy trochę, posłuchaliśmy Stably Makepeace, a teraz cięższy kaliber. Proszę się przygotować na wrażenia. Utwór You Without End, Ty bez końca. Thank you. You Without End. To trochę dla niepoznaki ten utwór wybrałem, bo za chwilę dopiero tu się będzie działo naprawdę. Długi bardzo koniec tej godziny. To jest formacja no, intrygująca, mroczna, wciągająca, hipnotyzująca z San Francisco. Noszą nazwę Death Heaven i przed mną właśnie ich nowa płyta, bo mają już spory dorobek. Płyta też o takim prowokacyjnym nieco tytule Ordinary Corrupt Human Love, czyli zwyczajna, skorumpowana czy zepsuta ludzka miłość. No to wszystko jest po to, żeby zauroczyć, zamagnetyzować tego słuchacza. Teraz będzie utwór Glint, długi, ale naprawdę tam się wyrabiają takie rzeczy, że ci, którzy tego poprzedniego nagrania nie bardzo zaakceptowali, to mają wolne, spokojnie mogą oddać się innym zajęciom. A ci, których to zaciekawiło, no, powinni się przygotować i nawet rozkręcić troszkę głośniej, bo to się naprawdę rozwija. To jest mieszanina stylistyczna, której nawet nie ma co nazywać. Trzeba w to wejść i albo polubić, albo się zagłębić w to, albo odrzucić. Zdecydowałem się na ten długi kawałek, bo teraz radia tak szybciutko przelatują z utworu na utwór, a takie coś, co ma kilkanaście minut, o, za długie. W piosenkach bez granic, moim zdaniem, w ogóle nie za długie.